akumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marcin Pośpiech. Mówimy dzień dobry. Jest wtorek, 3 dzień marca, minęła 16, a przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Ostatnie badania nie potwierdzają przypadków zakażenia koronawirusem, poinformował premier i zaapelował o spokój. Były poseł Tomasz K. będzie mógł opuścić areszt, jeśli płaci 500 000 zł poręczenia majątkowego. W wybranych polskich szkołach ruszyło nauczanie języka węgierskiego. Ja to się uczę węgierskiego, bo już kiedyś na własną rękę zacząłem uczyć węgierskiego. Jest to nawet przysłowie Polak Węgier, dwa bratanki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że badania nie potwierdzają obecności koronawirusa w Polsce. Kwarantanną objętych jest 231 osób, a testom poddano 127. W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, która bada próbki pod kątem obecności wirusa, szef rządu apelował, by w tej sprawie zachować spokój. Aby nie szerzyć paniki, nie rozpowszechniać żadnych, jak to dzisiaj młodzież, ale już chyba nie tylko młodzież mówi, fake newsów, czyli nieprawdziwych, błędnych, fałszywych, a czasami ze złą wolą rozprzestrzenianych informacji. Informacji, które miałyby jakoby sugerować, że my nie ujawniamy przypadków wystąpienia koronawirusa. To są oczywiście absurdalne supozycje. Mateusz Morawiecki prosił o przestrzeganie zaleceń lekarzy i głównego inspektora sanitarnego. Zachęcał do odwiedzania strony sanepidu, gdzie można znaleźć dokładne wskazówki postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Dziś pierwszy przypadek koronawirusa potwierdzono na Ukrainie u mężczyzny, który niedawno wrócił z Włoch. Ukraińska minister zdrowia Zoriana Skałecka zaapelowała o spokój. Jak powiedziała, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest nieznaczne, a stan zakażonego jest stabilny. Z kolei we Francji rozpoznano 2 nowe przypadki zachorowań. Liczba zakażonych zbliża się do 200. W wielu regionach wprowadzono specjalne środki ostrożności, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Jeden z nowych przypadków stwierdzono w Marsylii, gdzie do tej pory nie było żadnego zachorowania na koronawirus. Obok departamentu Oise na północ od Paryża zanotowano najwięcej, bo 64 przypadki zarażenia, w tym 2 śmiertelne. Drugie ognisko choroby znajduje się w Wysokiej Sabaudii, a kolejne w Brytanii, gdzie jednak nie ma paniki, w przeciwieństwie do Lazurowego Wybrzeża, gdzie półki sklepowe świecą pustkami. Ponad 100 kierowców autobusów na południu stołecznego regionu Ile-de-France wstrzymało się od pracy, domagając się wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. Dyrekcja uważa, że nie ma potrzeby zaopatrzyć nas w środki bezpieczeństwa. Maseczki, rękawice, szyby oddzielające nas od pasażerów, żele dezynfekujące, w miarę możliwości także kombinezony ochronne. Wszystko, co nas może zabezpieczyć. Według kodeksu personel może wstrzymać się od pracy, jeśli narażone są jego bezpieczeństwo i zdrowie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Francuskie media podały, że w kraju gwałtownie wzrosła sprzedaż dżumy Alberta Camus. W porównaniu z ubiegłym rokiem słynna powieść o rozprzestrzenianiu się fikcyjnej zarazy zaczęła osiągać rekordowe zainteresowanie także we Włoszech. Sprzedaż powieści w tym kraju potroiła się. Jak informują tamtejsze media, dzieło Alberta Camus znalazło się na 6. pozycji listy bestsellerów jednej z największych włoskich internetowych księgarni. Tomasz K., był poseł PiSu i był agent CBA podejrzany w śledztwie dotyczącym działalności stowarzyszenia Helper, będzie mógł wyjść z aresztu, jeśli do końca kwietnia wpłaci 500 000 zł poręczenia majątkowego. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Białymstoku, a o szczegółach Marta Nazarko. Posiedzenie dotyczące zażalenia na tymczasowe aresztowanie Tomasza K. było niejawne. Wiadomo jednak, jaka zapadła decyzja. Podejrzany będzie mógł opuścić areszt. Jest jednak warunek. Do końca kwietnia musi wpłacić 500 000 zł poręczenia majątkowego. Takie samo poręczenie majątkowe zastosowali śledczy już w listopadzie ubiegłego roku, gdy postawili Tomaszowi K. pierwsze zarzuty w tej sprawie. Podejrzany tego poręczenia nie wpłacił i to był jeden z argumentów Sądu Rejonowego w Białymstoku, gdy zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Inne to grożąca mu surowa kara, a także obawa matactwa. Przypomnę, zarzuty, które usłyszał Tomasz K. dotyczą między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia razem z innymi osobami około 10 milionów złotych, oszustw w związku z nienależnym przyznaniem dotacji, a także tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka rusza z nauczaniem języka węgierskiego w polskich szkołach. Zajęcia będą odbywać się w podstawówkach i liceach, w których zgłosili się uczniowie chętni do nauki. Krzysztof Szczerba, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej, zastępca dyrektora. Od tego semestru zaczynają się dzieci uczyć języka węgierskiego na przykład w Jarosławiu, w Tomaszowie Lubelskim, w Lubaczowie i w Przemyślu. Podoba wam się ten węgierski? Tak. Fajne ma brzmienie i fajnie się mówi po węgiersku. Fajnie się uczyć innego języka, takiego nietypowego. Ja też się uczę węgierskiego, bo już kiedyś na własną rękę zacząłem uczyć węgierskiego. Jest to nawet przysłowie Polak Węgier dwa bratanki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w pogodzie, proszę Państwa, bez rewolucji. W całym kraju padało, pada lub będzie padać. Intensywne opady w południowych i wschodnich powiatach Podkarpacia. Tam obowiązuje alert pierwszego stopnia wydany przez IMGW. Z południowego zachodu napływa do nas ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Na termometrach od 5 stopni na zachodzie i nad morzem do 9 w centrum. 15 stopni na południowym wschodzie. Dnia przybywa, zachód słońca dziś 18 minut po godzinie 17. Dzień trwa 11 godzin i 1 minutę. Jest dłuższy od najkrótszego. 3 godziny i 18 minut. Pan Stefan komentuje. W sumie niezła pogoda. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolałbyś decydować sam? Tak? Od teraz serwisy marki Ford oferują bezpłatną usługę Ford Video Check. Gdy twój samochód jest w serwisie, doradca serwisowy wysyła film wideo pokazujący konieczne naprawy wraz z ich kosztami. Sam decydujesz, co należy zrobić. Tak, nawet gdy jesteś w biurze. Ford Video Check. Umów wizytę serwisową już dziś na stronie www.ford.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Stefan, czyli nasz stały słuchacz z Mielca. Panie Stefanie, serdecznie pozdrawiamy. Proszę być z nami do godziny 19. Ale to pan Marek dziś pierwszy podpisał trójkową listę obecności na zd3@polskieradio.pl i pyta, czy w programie pojawi się dziś muzyka Jimiego Hendrixa. Panie Marku, no kto to wie. Proszę słuchać nas do 19. Niczego nie można wykluczyć. Tymczasem to już prawie 7 minut po godzinie 16. Przyjemne obowiązki i zachęty. Zapraszamy do rozmowy i polecamy. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Można też do nas pisać zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co przed nami w programie? Jak wiemy, potrzeba matką wynalazków. Na rynku pojawia się coraz więcej testów na wykrycie koronawirusa. Uważajmy jednak, lekarze ostrzegają, wiele z nich jest nieskutecznych. Nie jesteśmy w stanie użyć tego testu do przesiewania osób świeżo zarażonych. W związku z tym ten test nie może być promowany jako test na lotniskach, w izbach przyjęć szpitali u osób, które aktualnie gorączkują, kaszlą, mają zapalenie płuc. Dzięki nim twórcy mają być lepiej chronieni. Niebawem powstaną wyspecjalizowane sądy zajmujące się ochroną własności intelektualnej. Nie w tym rzecz, ile to trwa, ale w tym rzecz, że to są sprawy absolutnie specyficzne, dlatego że twórczość jest ulotna. I proszę sobie wyobrazić publiczne wykonanie utworu. Jak można dowodowo to przeprowadzić? A więc potrzeba zupełnie innego rodzaju dowodu i szybkości działania. Wrócimy też do sprawy pani Magdaleny z Wierzbicy. Sąd nakazał odebranie jej 11 dzieci i umieszczenie ich w pieczy zastępczej. Teraz w sprawę zaangażowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Byliśmy w domu, żeby obejrzeć, w jakich warunkach te dzieci mieszkają. No, muszę powiedzieć, że rzeczywiście robi to bardzo negatywne wrażenie, w sensie takim, że na bardzo małej powierzchni mieszka 17 w istocie osób. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem. W programie zapytamy także, czy czeka nas powtórka z kryzysu migracyjnego sprzed kilku lat. Coraz więcej osób chce przedostać się do Europy przez turecko-grecką granicę. Wiemy, że są to różne narodowości, nie tylko Syryjczycy, to na pewno też są ludzie z Afganistanu, z Iraku, nawet z krajów afrykańskich. Tam jest naprawdę duża liczba osób, która nie jest z Syrii. Ważna informacja z lasu. Zaczął się sezon zrzucania poroży przez jelenie. Przyroda tak to skonstruowała, żeby co jakiś czas, w tym wypadku co roku, te poroże było zrzucane, żeby mogło być w następnym roku piękniejsze, ładniejsze i ciekawsze. A reportaż dziś o prawdziwym życiowym sukcesie. Nie chodzi o karierę czy wielkie pieniądze. To była miłość od pierwszego wejrzenia. W 47 poznaliśmy się, ja chodziłam do gimnazjum. Jak spotkałem ją wtedy właśnie na tych

To Kasia Linz w Trójce i to nasza piosenka dnia. Tymczasem pani Sylwia przesyła obrazki z rzeczywistości, a konkretnie z województwa lubelskiego. Pani Sylwia pisze do Trójki. Widziałam dziś, jak z supermarketów ludzie wynosili suchy prowiant, a nawet niektórzy kupowali po kilkanaście chlebów, żeby zamrozić i w razie czego mieć. Wydaje mi się, że to trochę ta panika jest przesadzona, pisze pani Sylwia. Zapraszamy do Trójki. Zdaje się, że faktycznie tak jest i powinniśmy jednak trochę chłonąć, jednocześnie mając się oczywiście na baczności. Tymczasem 16 minut po godzinie 16, czas u nas na pierwszy temat. To dobra wiadomość dla twórców, wynalazców, właścicieli znaków towarowych i przedsiębiorców. Już wkrótce rozpoczną pracę wyspecjalizowany sąd do spraw ochrony własności intelektualnej. Zajmą się między innymi bezprawnym wykorzystywaniem praw autorskich, kopiowaniem produktów czy nieuprawnionym korzystaniem z cudzych wynalazków, a takich spraw jest mnóstwo, mówi rzecznik Urzędu Patentowego Adam Taukert. Przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej jest rozpatrywanych około 1200 spraw rocznie, więc jest to zasób, który obrazuje, ile spraw spornych następuje w dziedzinie własności intelektualnej. Najczęściej co to są za sprawy? Najczęściej zdarzają się sprawy z zakresu znaków towarowych, gdyż tych praw jest w Polsce najwięcej i najczęściej dochodzi do naruszeń i do spraw spornych w tym zakresie. Trudno powiedzieć tylko o kradzieży, o różnych formach bezprawnego wykorzystania. Krzysztof Lewandowski, dyrektor generalny ZAIKS-u. Mogę podać na przykładzie ZAIKS-u, który rocznie prowadzi ponad 3000 spraw z tego zakresu, a więc widać, że jest to bardzo poważny problem. Jak w tym momencie odbywa się postępowanie? Państwo idą do sądu w takiej sytuacji i co się dzieje? To trwa normalnie, jak wszystkie inne postępowania, ale nie w tym rzecz, ile to trwa, ale w tym rzecz, że to są sprawy absolutnie specyficzne, dlatego, że twórczość jest ulotna i proszę sobie wyobrazić publiczne wykonanie utworu. Jak można dowodowo to przeprowadzić? A więc potrzeba zupełnie innego rodzaju dowodu, innego rodzaju szybkości także działania. Jakie to są sprawy dla prawnika? Skala trudności jest różna. Adwokat Grzegorz Rybiński specjalizuje się w prawach autorskich. No bo czasami są to sprawy oczywiste, a czasami są to sprawy bardzo trudne, wymagające znajomości tematyki, branży, przepisów międzynarodowych również w tym zakresie. Niewątpliwie jest wyodrębnienie takich sądów, które się zajmują tylko i wyłącznie kwestią własności intelektualnej. Doprowadzi do tego, że taki normalny sąd, który raz przeprowadza sprawy z zakresu rozwodu, potem o zapłatę, tytuł robót budowlanych, potem z kolei ma inną sprawę z zakresu praw autorskich, to będzie skoncentrowany na pewnym wycinku prawa specyficznego, trudnego i w związku z tym te sądy będą posiadały niewątpliwie pogłębioną wiedzę, będą też w stanie wypracowywać pewną jednolitą linię orzeczniczą. Pamiętacie Państwo zapewne, to nie ja byłam Ewą, gdzie po zaśpiewaniu tego kilka miesięcy później odezwał się kompozytor z innego państwa, który zarzucił polskiemu kompozytorowi naruszenie, kradzież autentycznie, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, czyli plagiat jego muzyki. I dopiero w postępowaniu sądowym okazało się, że żaden z tych twórców nie miał kontaktu z wcześniej stworzoną przez siebie muzyką, stworzyli odrębnie i dopiero porównanie, sprawdzenie tych faktów przez sąd i również porównanie nut, porównanie prymki mogło przesądzić o tym, że nie doszło do plagiatu. Jeśli chodzi o naruszenie praw własności przemysłowej, to jak szybko należałoby zastrzec znak towarowy, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, kradzieży? Przedmioty własności przemysłowej należy rejestrować, należy uzyskiwać prawa wyłączne na nie jak najwcześniej, kiedy już jest zaprojektowany wzór przemysłowy, kiedy jest stworzony znak towarowy, kiedy mamy wynalazek, wtedy jak najszybciej należy go zgłosić do Urzędu Patentowego, gdyż to daje pierwszeństwo. Czyli wystarczy, że złożony zostanie taki wniosek i jeszcze zanim te prawa nam zostaną nadane, to rozumiem, że to już nas chroni. Ochrona rozciąga się od daty pierwszeństwa, czyli od daty zgłoszenia. Zdarzają się w obszarze twórczości, zdarza się tak zwana twórczość paralelna, gdzie w dwóch różnych miejscach świata nawet tworzona jest całkiem podobna muzyka, albo całkiem podobne dzieło graficzne, albo całkiem podobne dzieło sztuki użytkowej. Dodajmy, powstanie wyspecjalizowanych sądów do spraw ochrony własności intelektualnej ma przyczynić się do skrócenia czasu postępowań. Nowelizację prawa podpisał już prezydent i wejdzie ona w życie 1 dnia lipca. Tym tematem zainteresowała się Izabela Woźniak. Tymczasem, jak mówiliśmy dziś w reportażu Kwadrans przed 19, historia szczęśliwego małżeństwa z 70-letnim stażem. Pan Marcin w tej sprawie, czapki z głów przed państwem, kamienna rocznica ślubu, to naprawdę wielkie przeżycie. Myśmy z małżonką mieli kryształową i czasami ciężko wytrzymać ze sobą, ale może w tym tkwi recepta na sukces. Odważna teza, panie Marcinie, ale być może w niektórych małżeństwach to się sprawdza. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl. A to Jenny i Edyta Bartosiewicz. Skąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W nie łasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Jenny, mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. W programie trzecim Polskiego Radia. 25 minut po godzinie 16. W mediach widzieliśmy ostatnio obrazki z północnych Włoch. Kolejki do sklepów, no i puste półki. Ja wróciłem z Włoch właśnie. Byłem w północnych Włoszech kilka dni. Tam nie ma żadnej paniki. Sklepy są normalnie zaopatrzone. Wszystko można kupić. Ludzie chodzą z koszami, kupują potrzebne im tylko rzeczy. Nie widziałem nikogo. Maską na twarzy. Zakłady pracują, ludzie żyją normalnie. A byłem w okolicach Bergamo, Milanu. Turynu. No cóż, prawda życie, prawda ekranu. Dziękujemy panu za ten głos. Tymczasem teraz wybieramy się, mamy nadzieję, na miłą przechadzkę do lasu. Zapraszamy do Trójki. Początek marca to czas, kiedy podczas leśnej wędrówki możemy znaleźć niezwykłe skarby. Leśnicy nazywają je zrzutami, a chodzi po prostu o poroża, których pozbywają się jelenie i sarny. No, proszę bardzo. Mamy pierwszego, taki słaby, ale jest. Każdy zrzut cieszy. Zdobysław Czarnowski, Nadleśnictwo Kościerzyna. To jest poroże jelenia lub poroże sarny, które samce tych gatunków raz do roku gubią. Tak to natura skonstruowała. Artur Dawidziuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów. Że te poroże, które służy do kilku celów, do tego, żeby być pięknym i zwabić samicę, ale również do tego, żeby tam się trochę poszturać, czyli powalczyć z innymi konkurentami do samicy. Przyroda tak to skonstruowała, żeby co jakiś czas, w tym wypadku co roku, te poroże było zrzucane, żeby mogło być w następnym roku piękniejsze, ładniejsze i ciekawsze. Jakie to zwierzęta zrzucają poroże? W polskich lasach jest to sarna, jeleń oraz łoś. Kamil Żołądek, specjalista służby leśnej do spraw edukacji z Nadleśnictwa Celestynów. No jeszcze są daniele, ale to są zwierzęta sprowadzone, introdukowane, także nie bierzemy, powiedzmy, tego pod uwagę. Wisienka na torciku, łopata od łosia. Miałam okazję znaleźć kiedyś bardzo okazałą łopatę łosia. Róża Brytan, specjalista służby leśnej w Nadleśnictwie Celestynów. Czyli zrzut poroże łosia. Dość duże jest od łosia. Duże poroże, długości kilkudziesięciu centymetrów i myślę, że wagi też ponad 5 kilogramów. W lesie bywam często, natomiast z porożami to różnie to bywa. Gdzieś leżały na drodze, gdzieś na uprawie, na zrębie. Jak szukamy, jak chodzimy za tym porożem, to nie możemy znaleźć. A to takie leśne prawo Murphy'ego. Tak, a jeżeli idziemy i oglądamy las, sprawdzamy stan sanitarny, to czasami się wręcz potkniemy o taki zrzut, bo to już jest zrzut, to co leży na ziemi i wtedy łatwo je znaleźć, natomiast jak czasami chodzimy specjalnie, żeby znaleźć, to jest to dość trudne. Takie trofeum my możemy sobie legalnie zatrzymać, wziąć do domu? Tak, zrzuty poroża znalezione w lesie możemy zabrać i właścicielem takiego poroża jest znalazca. Pod warunkiem, że nie jest to park narodowy. Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że nie można takiego poroża zbierać w parku narodowym, w rezerwacie czy na uprawie leśnej, gdzie obowiązuje ogólnie zakaz wstępu. A co z takiego poroża możemy zrobić? Myślę, że tutaj jest bardzo duże pole do popisu. Można zrobić z tego biżuterię. Na przykład sama noszę taką bransoletkę zrobioną z fragmentów poroża. Można zrobić rękojeść do noża. Także i kobiety, i mężczyźni mogą coś ciekawego z tego wytworzyć. Może to być element naczynia albo nawet żyrandol. W mieście zrzuconego poroża zaczyna wyrastać nowe. Co ciekawe, rośnie bardzo szybko, bo aż 1,5 centymetra na dobę. A w lesie był nie kto inny jak sam Tomasz Jeleński. Pan Wojciech pisze, moi dziadkowie w Wielkanoc mają żelazną 65. rocznicę ślubu. Z tej okazji zapowiada się piękne spotkanie jubilatów, ale też ich wnucząt i prawnucząt. Serdecznie pozdrawiamy, panie Wojciechu. I'm feeling it.

To grupa Genesis w programie Trzecim Polskiego Radia. 20 minut do godziny 17, a my wracamy do niezwykle skomplikowanej sprawy matki z Wierzbicy niedaleko Radomska. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim, jak pamiętamy, zdecydował o odebraniu 11 z 15 jej dzieci. Mają teraz trafić do pieczy zastępczej. Wyrok sądu jest prawomocny, ale pani Magda nie chce oddać dzieci, a sprawą zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Rodzinę z Wierzbicy odwiedził dziś wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Byliśmy w domu, żeby obejrzeć, w jakich warunkach te dzieci mieszkają. No, muszę powiedzieć, że rzeczywiście robi to bardzo negatywne wrażenie, w sensie takim, że na bardzo małej powierzchni mieszka 17 w istocie osób. Sprawdziliśmy sytuację i faktyczną, i sytuację prawną. I na dzisiaj ja się nie wycofuję ze swojego stwierdzenia wczorajszego, że w moim przekonaniu sąd popełnił błąd, a właściwie sądy. Jest prawomocne orzeczenie, wiadomo, że przeszło przez dwie instancje. Uważam, że nie wszystkie okoliczności tej sprawy zostały wzięte pod uwagę, istotne okoliczności. Naprawdę, walczymy wszyscy jako dobrze kochający ludzie. Wierzę i mam nadzieję, że dzieciaczki będą ze mną. Tak walczyłam, tak wychowałam, tak chcę mieć przy sobie do ukończenia mojego życia. Pan mecenas złożył wniosek o wstrzymanie wykonania tego prawomocnego orzeczenia, jak również wniosek o to, żeby zmienić to postanowienie. Tak, panie biskup, radca prawny. Po, mam nadzieję, wstrzymaniu wykonania postanowień sądu opiekuńczego już merytoryczna decyzja to wymaga przeprowadzenia całości postępowania dowodowego, więc i wyznaczenia rozprawy, więc to będzie dłuższy okres, ale najważniejsze jest, żeby zabezpieczyć rodzinę przed wykonaniem postanowienia prawomocnego obecnie obowiązującego. Już zadeklarowaliśmy, że spróbujemy pomóc tej rodzinie poprzez Fundusz Sprawiedliwości. Chodzi o kwestie bonów żywnościowych, chodzi o produkty jakiejś takiej pierwszej potrzeby, najważniejsze. Dwa stowarzyszenia lokalne zadeklarowały, że pomogą również tej rodzinie, już pomagają. Naprawdę jest wielu ludzi bardzo życzliwych tej rodzinie, ale dzisiaj wszystko tak naprawdę jest w rękach sądu. Agnieszka Leszańska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym powodem wydania przez sąd decyzji o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej było nadużywanie przez ojca dzieci alkoholu. Co istotne, ojciec pił alkohol w domu, w obecności dzieci, bardzo często w towarzystwie swoich nietrzeźwych kolegów do późnych godzin nocnych, co uniemożliwiało rodzinie, przede wszystkim dzieciom, spokojny sen. Co istotne, ojciec pod wpływem alkoholu był agresywny werbalnie w stosunku do matki dzieci. Dlatego sąd musiał niestety podjąć taką trudną decyzję. Wiemy już na pewno, że prokuratura przystąpiła do tej sprawy. Wiemy na pewno, że od kilku miesięcy toczy się postępowanie karne w tym samym sądzie, w sądzie w Radomsku. Postępowanie dotyczące znęcania się ojca dzieci nad matką dzieci. Wiemy, że został wniesiony akt oskarżenia. No i czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie. To ma również istotne znaczenie. Wiadomo, był stres, były awantury, była przemoc, ale nigdy nie doprowadziłam, żeby było nieszczęście po im dał moim kochanym dzieciaczkom. Będziemy wracali do tej sprawy w programie Trzecim Polskiego Radia, a w Wierzbicy był dzisiaj Przemysław Naze z Radia Łódź. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. zobaczysz teraz, czy nie. Dolny koszyk kąt, bliski jest jak dom. Nawet koszmar codzienny tkwi. W programie trzecim Polskiego Radia. 17 minut do godziny 17. A teraz u nas ważne pytanie. Czy czeka nas powtórka z kryzysu migracyjnego sprzed kilku lat? Zapraszamy do Trójki. Wiele niestety na to wskazuje. Prezydent Turcji Recep Erdoğan grozi, że w związku z sytuacją w syryjskiej prowincji Idlib wypuści w kierunku Europy miliony uchodźców. Na razie granicę turecko-grecką szturmują tysiące migrantów. Dzieją się tam dantejskie sceny. Dwie osoby nie żyją, a grecka straż wyraźnie sobie nie radzi. Od kilkunastu godzin w internecie można obejrzeć film, na którym turecka łódź patrolowa eskortuje ponton z imigrantami zmierzający na Lesbos, a greccy pogranicznicy oddają strzały ostrzegawcze i próbują zatrzymać łódź. Mówi Krzysztof Borowski z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex. W niedzielę Grecja zwróciła się do Frontexu o wsparcie ich na granicach. Chodzi tutaj o większą liczbę statków, o większą liczbę funkcjonariuszy Straży Granicznej, które wspomogą ich w rejestracji i w kontroli bezpieczeństwa, tak naprawdę się upewnić, kto przekracza te granice. Co to są za ludzie? Wiemy, że są to różne narodowości, nie tylko Syryjczycy, to na pewno też są ludzie z Afganistanu, z Iraku, nawet z krajów afrykańskich. Tam jest naprawdę duża liczba osób, która nie jest z Syrii. I to są ludzie, którzy do tej pory przebywali na terenie Turcji. Prawda? I w związku z tym, że sytuacja się zmieniła, to nastąpiło to poruszenie. No tak to wygląda, ponieważ te osoby tam dotarły bardzo szybko. Jak widzieliśmy też w raportach medialnych, to były autobusy, które dowoziły ludzi do granicy. My nie mamy operacji w Turcji, więc nie mogę dokładnie powiedzieć według tego, co my widzimy, ale widać, że to też są właśnie osoby, które w dużej mierze były na terenie Turcji wcześniej i teraz podjechały pod granicę grecką i też są po drugiej stronie wysp greckich. W jaki sposób, oprócz tego, że sprzętem i ludźmi wesprą państwo Grecję, będą państwo pomagać? Jedną z kluczowych rzeczy, jeżeli chodzi o kontrolę granic, jest to, żeby wiadomo było, kto przekracza granice, żeby te osoby były zarejestrowane, sprawdzone, ale my też przenieśliśmy tam dwa samoloty, które teraz pomagają w patrolowaniu z powietrza granic tam, żeby zobaczyć dokładnie, co się dzieje w okolicach granic greckich. Czy tutaj jest jakieś rozwiązanie, które przynajmniej gdzieś tam rysuje się na horyzoncie? Bo mam wrażenie, że my jesteśmy teraz na takim etapie, kiedy wszyscy trochę czekają, co się stanie dalej. Znaczy, ja wolałbym nie wypowiadać się ze strony politycznej, ponieważ my jesteśmy agencją, nazywamy operacyjną, więc my wykonujemy naszą funkcję jako Agencja Straży Granicznej. Wiem, że dzisiaj odbywają się spotkania liderów unijnych na granicy grecko-tureckiej. My jako agencja szykujemy interwencję, szybką interwencję. To znaczy w ciągu następnych 5 dni powinna pojawić się większa liczba funkcjonariuszy Frontexu wraz ze sprzętem na granicach grecko-tureckich. Jak to wygląda z perspektywy funkcjonariusza Frontexu, który właśnie prowadzi działania na takim statku? Z jakimi sytuacjami oni się mierzą? Członkowie załóg statków Frontexu przepływają tam z różnych krajów, czy z Hiszpanii, czy nawet z Estonii, czy z Norwegii. I często tutaj mówimy o pontonie pełen ludzi, po prostu wypełniony do samego brzegu. 50-60 osób, w dużej mierze małe dzieci, które płaczą, osoby, które nie wiedzą, jak zareagować, często nie mają na sobie żadnych kapok, ani żadnych możliwości ratowania się tak naprawdę, więc wtedy trzeba naprawdę kontrolować sytuację, trzeba się upewnić, że te osoby słuchają się tego funkcjonariusza. Wtedy najczęściej staramy się, żeby najpierw z tego pontonu wyciągnąć kobiety i dzieci, a potem dopiero mężczyzn, które tam są. To jest naprawdę trudna sytuacja i często to się dzieje w nocy, często to są naprawdę niebezpieczne momenty, gdzie jeżeli ta grupa ludzi po prostu ruszy się w jedną albo w drugą stronę, to cały ten ponton może pójść na dno, więc to jest naprawdę trudna sytuacja dla naszych funkcjonariuszy, no ale oni są przetestowani, przetrenowani i tam naprawdę wykazują się naprawdę no, często jako bohaterowie. Z Krzysztofem Borowskim z Frontexu rozmawiał Kuba Witkowski. No, jak wiemy, do Europy próbują przedostać się nie tylko osoby z Syrii, ale także chociażby z Afganistanu. O Afganistanie porozmawiamy około godziny 17:20 w temacie zagranicznym. Amerykanie podpisali bowiem porozumienie pokojowe z talibami. Tymczasem 19 minut do 17:00. Niebawem u nas serwis informacyjny, sport i pogoda. Proszę zostać z nami. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie.